أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم seyirciler, İsra suresinin 29. ayet-i kerimesiyle dersimize devam ediyoruz. Rabbimiz bundan önce geçen ayet-i kerimelerde infakı anlatmıştı. Yani kazandıklarımızı Allah Celle Celaluhu'nun yarattıklarıyla paylaşmamız, bunlara yakın akrabalarımızdan başlamak suretiyle dalga dalga gücümüzün yettiği yere kadar ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırmamız gerektiğini bize bildirmişti. Bunu yaparken saçıp da savurmamamız gerektiğini, saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir diyor Allah Celle Celaluhu. 29. ayet-i kerimede ise وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَى اُنُعْقِكَ وَلَا تَبْسُضُهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Elini boynuna bağlayıp durma. Yani cimrilik yapma. Anadolu'da adam vermek istemediğinde yok diyecek ya, şöyle boynuna vurur. Yok der. Arap'ın da adetinde o varmış. Yani vermek istemediğinde elini boynuna bağlama hali. Rabbim diyor ki öyle yapma. Cimrilik yapma. Bir başka ayet-i kerime de ahsin kema ahsenallahu ileyk. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de başkalarına ihsan et. İyilikte bulun, yardım et diyor Allah Celle Celaluhu. Bunu yaparken وَلَا تَبْسُّدُهَا كُلَّ الْبَسْطِ, tamamen de dağıtı verme. Yani elini de aç verme böylece. Yoksa ayıplanmış olarak, kınanmış olarak eli boş kalıverirsin diyor Allah Celle Celaluhu. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahabe-i kiramdan bir tanesi gelir. Ya Resulallah, son dönemlerimi yaşıyorum. Sağlığımda bütün malımı dağıtmak istiyorum dediğinde sevgili Peygamberimiz malının üçte birini vasiyet etmesini, geri kalan üçte ikisinin de varislerine kalmasını tavsiye etmiş. Çocukların başkasına muhtaç olmamasını sağlar bu demiş. Başkasına muhtaç olacak çocuklar bırakmaktansa başkasına yardım edecek çocuklar bırakmak daha hayırlıdır. Tamamen de elini açıverme. Sıkma da, cimrilik yapma ama tamamen de açıverme. Hani bunu şöyle canlandıralım. Adamın çok iyi bir geliri var ve bu gelirini de çok iyi bir şekilde değerlendiriyor. Yani evinin yakın akrabalarından mağdur ve mahrum durumda olanları normal insanlık onuruna yakışacak bir şekilde yaşayacak yardımda bulunuyor. İşine alıyor. İşine alamıyorsa yardım ediyor. Mahallesine yardım ediyor. Gücü oranında çevresiyle iyi geçinip gidiyor. Bu şöyle yapsa bir gün. Yahu ben bu malı niye tutup duruyorum? Hepsini dağıtayım. Hepsini dağıttı mı? Bu sefer kendisi de yardım alan durumuna düşüverecek. Kendi çocukları da yardım alan durumuna düşecek. Bu sefer yardım eden kalmayacak. Allah Celle Celaluhu diyor ki cimrilik yapma, tamamını da dağıtma. O zaman kınanmış bir halde kala kalırsın. Eli boş bir şekilde kalıverirsin diyor Allah Celle Celaluhu. Orta yol dediğimiz şeye dikkat edeceğiz. Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimesinde ve cealnâküm ümmeten vesatan. Biz sizi orta bir ümmet kıldık diyor Allah Celle Celaluhu. Sevgili Peygamberimiz de hayrul ümur evsatuha. İşlerin en hayırlısı orta olanıdır. 24 saat uyumak da zarar, hiç uyumamak da zarar. Mideyi patlatıncaya kadar yemek de zarar, ayakta duramayacak kadar gıda almamak da zarar. Ya midenin ihtiyacı olan kadarını vermek, vücutun ihtiyacı kadar uykuyu vermek, çalışırken kendini helak edinceye kadar çalışmak uç bir, ifrat bir harekettir. Tamamen yatmak da tefrit bir harekettir. Ya hayatımızı devam ettirecek şekilde çalışmak orta yoldur. Her şeyde ama, yani bütün sosyal, siyasal, hukuki, ailevi faaliyetlerimizin tamamında orta yolu takip edeceğiz biz. Cimrilik yapmak yasak, tamamen dağıtmak da yasak. İnne rabbeke yebsudur rizqa limen yeşâ'u ve yakdir. Şüphesiz senin Rabbin dilediğine rızkı bolca verir, dilediğine kısar, dar verir. İnnehu kâne bi'ibâdihi habîran basîrâ. Şüphesiz o kullarından haberdardır ve hepsini görmektedir diyor Allah Celle Celaluhu. Ve la taktulû evlâdeküm haşyete imlâk. Şimdi bu bir hazırlık öndeki ayet-i kerime. Rızkı veren Allah Celle Celaluhu. Ve mâ min dâbbetin fil ardı ve lâ fil ardı ve mâ min dâbbetin fil ardı illâ alallâhi rizkuhâ. Yeryüzünde kıpırdayan her canlının rızkı Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Ve la taktulû evlâdeküm haşyete imlâk. Rızık endişesinden dolayı, rızık korkusundan, geçim korkusundan dolayı evladınızı öldürmeyiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Ve bizi tekrar uyarıyor. Nahnu nerzukuhum ve iyyakum. Onları biz rızıklandıracağız. Yani doğacak çocuğun rızkını verecek olan biziz. Şu anda senin rızkını da veren biz. Sizin rızkınızı da veren biziz diyor Allah Celle Celaluhu. İnne katlehum kâne hıd'en kebîrâ. Şüphesiz onların öldürülmesi çok büyük bir hatadır diyor. Yani büyük günahtır, büyük suçtur diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, tarihin her döneminde bir kısım insanlar doğacak çocukları kendi sofralarının ortağı kabul etmişler. Adam önüne koymuş en tatlı yiyecekleri, derken bir çocuk dünyaya gelmiş. Yahu bu bana yeter. Bu çocuk da bunun ortağı olunca ne olacak? Demiş, öldürme yoluna gitmiş. Açık ve seçik, net ifadelerle Allah Celle Celaluhu Firavun'u bize tanıtırken, İsrailoğullarının erkek çocuklarını öldürüyor, kadınlarını sağ bırakıyordu diyor. Yani o günün şartlarında hastanelere, hastanedeki doktorlara ve ebelere emir veriyor Firavun. Beni İsrail'den doğan her çocuk erkekse öldürülecek, kız ise bırakılacak diyor. Bunda yalnız ekonomik nedenler değil, baş kaldırmayı da engellemeye yönelik. Yani İsrailoğulları bana baş kaldırırlar. Erkekler çoğalacak olursa bana baş kaldırırlar endişesini de taşıyor. Gelelim bu dünyaya, yani bu çağımıza. Aynı şeyi düşünenler, yıllardan beri uygulayanlar var. Efendim, Türkiye'nin nüfusu batıya göre fazla. Bu yeni değil, bugün söylenmiş değil. 50 yıldan beri uygulanan bir şey var. Birçok ilacı çok pahalıya alırsınız siz. Ama doğum kontrolü haplarını bedava dağıtıveriyorlar. Batı finanse ediyor bunu. Türkiye'de bir vakıf da buna aracılık yapıveriyor. Vakıf da Allah rızası için yapmıyor tabii. Birçok şirketin Türkiye temsilciliklerini alıyor. Birçok sanayinin Türkiye temsilciliklerini alıyor da o işi de ona karşılık yapmış oluyor. Yine bugünlerde gündemde yine nüfusumuz. İşte Batı Avrupa'da kadınlar güzelliklerimiz bozulmasın diye 50 yıldır doğum yapmadığından sanayiyi geliştirmişler, teknolojiyi geliştirmişler de teknolojiyi ayakta tutacak adam olmadığından Türkiye'den 5 milyon insanı taşıdılar oraya işlerini gördürmek üzere. Onlar da vardılar ve bu sefer sahip olmaya kalktılar. Oraya sahip olmaya kalktılar. Şimdi diyorlar ki sizin nüfusunuz fazla. İslam aleminde nüfus fazla. Fazla olunca ne olacak? Ha, sizin sayınız çok olursa bir gün bizi ele geçirirsiniz. Zaten bitiyorsunuz. Yani tarlanız boş duracağına, ülkeniz boş duracağına ne olur yani? Bu fikir yeni değil yalnız. Hani bundan milattan bilmem kaç bin yıl önce Çinli bir adamın sözü nakledilir bu tür kitaplarda. Bir babanın 5 çocuğu olsa babanın 25 dönüm tarlası 5 çocuğa 5'er dönüm olarak dağıtılır. O 5 çocuğun da 5'er çocuğu olsa birer dönüme sahip olurlar. 25 dönümle zor geçinen dedenin torunu bir dönümle geçinmek mecburiyetinde kalacak. İşte dünya da bundan ibarettir demiş ama yanılmıştır. Yanılmıştır. Bundan yıllar önce değerli mühendislerimiz hesap yapmışlar. Isınmada ve fabrikalarda odun yakılıyordu. Demişler ki bu hızla giderse yeryüzünde odun denen, ağaç denen madde kalmayacak. Yani torunlarımız dişlerine kürdan olarak ağaç bulamayacaklar demişler. Derken adamın biri kömürü bulmuş. Kömürü kullanmaya başlamışlar, ağaçlar kurtulmuş. Bu sefer mühendislerimiz kömürlerin rezervini hesap ediyorlar. Diyorlar ki şu kadar sene sonra kömür bitecek. Derken petrol devreye giriyor. Kömür bulunduğunda petrolü kimse tanıdığı yok. Şimdi petrol rezervlerinin hesabı yapılıyor. Şu kadar sene sonra yeryüzünde bir damla petrol olmayacak deniliyor ama bu arada da güneş enerjisi devreye sokuluyor. Ben Karamanlıyım. Bizim köyümüz Karaman'ın elma ihtiyacını karşılardı. Tabii yaz elması bizim elmalarımız. Yani 3 gün içerisinde olur ve yenmesi lazım 3 gün içerisinde yoksa çürür. Karaman'ın ihtiyacını karşılardık biz. Domatesimizle elmamızla Karaman'ın ihtiyacını karşılardık. O günlerde hesap yapanlar ya Karaman'ın nüfusu 20 bin ya ileride 50 bin olunca ya bu elma yetmez. 100 bin oldu yetiyor hem de nasıl yetiyor biliyor musunuz? Karaman'ın elması Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak hale geliverdi. Bu geri düşünenler, gerici asıl bunlar işte. Çalışmadan kazanan bir grup var bu memlekette ve bunlar hükmediyorlar. Alınları terlemeden hortum vasıtasıyla geçinen insanlar kara toprağa bakıyorlar. Üretimin, onlar iyi bilirler. Bakandan beyden istiyorlar bu senenin buğday rekoltesi nedir, arpa rekoltesi nedir, nüfus kaçtır, bölüyorlar. Eyvah, 80 milyon olursak yandık. Peki de araştırma ve geliştirmeye para yatırsanız daha bu ülke değil 70 milyon, 700 milyonu besler. Daha insanoğlunun hayal edemediği yollar çıkacaktır önümüze. Araştırmaya, geliştirmeye yatırım yapacak olursak biz. Onun hesabını yapmıyor. Ama Rabbim diyor ki sakın ha. Rızık endişesiyle, geçim endişesi, geçim korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyiniz. Sizi rızıklandıran biziz, çocuklarınızı da rızıklandıracak olan biz. Diyor Allah Celle Celaluhu. Onları öldürmek büyük suçtur diyor Allah Celle Celaluhu. Bir çiçeği koparmamak, akarsuyun kenarında abdest alırken, dikkat edin eski babalarınızı, suyu ırmaktan şeyden alır, kenarına döker abdestini alırken. Suda yapmaz. Yani suyun kirlenmemesi için gayret gösteren bir eğitimden gelmiştik biz. Fırat Nehri'nin kenarında abdest alacak olsak, Fırat'ın da kirlenmemesi için yıkadığımız elimizi kenardaki çayırlığa dökme eğitiminden geçmiş bir insan topluluğuyduk biz. Çiçek ki Allah Celle Celaluhu kara topraktan yaratmış, çocuk ki iki seven insanın mahsulü. Yahu hangi el, hangi vicdan bunu öldürmeye yönelebilir? Ki buna bu konuda çok şey geliyor, soru geliyor. Hocam işte 4 aylık olmuş canlıymış ama doktor alıvereyim diyor, ne yapalım? Eğitimcilerimiz, siyasilerimiz, yöneticilerimiz yalnız et, kan ve sinir eğitimi verilmesin tıp fakültelerimizde. Bir de yalnız annenin canı değil, doğacak olanın da canı nazar itibara alınsın. Annenin sıhhati yerinde, yalnız çocuğun doğmasını istemiyor baba veya anne. Doktor da diyor ki şu kadar para verirseniz ben bu işi hallederim deyiveriyor. Devam ediyor. وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَب۪يلًا Allah Celle Celaluhu diyor ki sakın ha zinaya yaklaşmayınız. Dikkat edin Kur'an-ı Kerim'de zina etmeyiniz diye bir ayet-i kerime yok. Öyle bir ayet yok. Zinaya yaklaşmayınız diye bir ayet-i kerime var. Bir de وَلَا يَزْنُونَ Mümin insanlar anlatılırken Furkan suresinin sonunda onlar zina etmezler diyor Allah Celle Celaluhu. Yani eğitim uzmanlarımız televizyonda insanlara bilgi verirken söyledikleri söz çocuğun eğitiminde veya günlük hayatınızda bir şeyi ona telkin etmek istediğinizde yapma etme demeyin ya. Çocuğum benim o kötü şeyleri yapmaz. Ötür kelimeleri kullanmaz deyin. Çocuk o aldı dersini alacak. Allah Celle Celaluhu de bize ve la yaktulûne nefselleti harramallahu illa bil hakkı ve la yeznûn. Haksız yere insan öldürmezler, müminler zina da etmezler diyor Allah Celle Celaluhu. Burada da zinaya yaklaşmayınız diyor. İnsanı zinaya götürecek, fuhşa götürecek yollara girmemek gerekiyor. O mekanlarda bulunmamak gerekiyor. O mekanlara bizi götürecek arkadaş çevresine dikkatli bakmamız gerekiyor. Yani onun çevresinde olmamamız gerekiyor. Hani bir hadis-i şerifte Efendimiz bir teşbihle anlatıyor ya, çobansınız, koyununuzu bir sınıra kadar getiriyorsunuz, sınırın arka tarafı koruluk. Yani koyunun girmemesi gerekir. Peki de 1000 koyunu sınıra kadar getirecek olursan kontrol mümkün olmaz. Ya sınırdan uzakta durmak gerekmektedir. Sınırdan uzakta tutarsanız koyunlarınızı, kendiniz de araya girerseniz rahat otlatırsınız. Ama sınıra kadar getirirseniz 1000 koyunu, ondan sonra korunan tarafa, mesela bir adamın bahçesine girme demeniz yeterli değil orada gayri. Yakınına, yani yasağın yakınından geçmemeye dikkat etmemiz gerekiyor bizim. Çünkü o çok kötü bir yoldur, çok çirkin bir iştir diyor Allah Celle Celaluhu zina için. Muhterem seyirciler, Allah Celle Celaluhu yasak koyduğu her konunun helal yolla da karşılanabileceği yollarını göstermiş. Bize şunu demiyor, yemeyin demiyor. Yeyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Halal ve temiz olarak yiyiniz. Kulu halalen tayyiben. Halal ve temiz olarak yiyiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Yemeyiniz demiyor. Cinsel ilişkide bulunmayınız demiyor. Böyle bir ayet-i kerime yok. Ama nikah yoluyla, yani meşru bir şekilde bu ihtiyacı gideriniz. Yani evlilik yoluyla bunu gideriniz. Zina yoluyla değil diyor. Bütün emirler ve bütün yasaklar aynı şekilde. Yani yasaklanan her konunun halal tarafı yasaklanandan çok fazladır. Ve la taktulun nefselleti harramallahu illa bil hak. Haksız yere hiçbir canı öldürmeyiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Haklı yere öldürün. Öldürürken dahi haklı olsun diyor Rabbimiz. Devlet Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı kızlarımızın kaldığı bir yurtta konuşma yapıyorum. 900 kız kalıyor orada, üniversiteye giden kızlarımız. Yurt müdiresi hanımefendi de orada. Ben konuşma yapıyorum. Haksız yere cana kıymayınız ayet-i kerimesini okudum. Haksız yere cana kıyanlar bütün insanlığı öldürmüş gibidirler ayetini okudum. Önden bir kız çocuğu dedi ki, demek ki haklı yere öldürülebiliyormuş. Tabii bunu itiraz anlamında söz, yani kelimenin söyleniş tarzı da o. O günlerde terörist başı da asılsın asılmasın tartışması televizyon ve gazetelerde çok konuşuluyordu. Yani dedi, haklı yere insan öldürülebilir, öyle mi? Dedim ki bak, Kur'an hayat kitabıdır. Hayal kitabı değil. Gözlerimizi kapatsak dedim, yeryüzü böyle pembe pamuklardan meydana gelmiş. Gökyüzünde masmavi bulutlar var. Yeşil karışımı pamuk gibi bir hayat. Ve biz onların üzerinde dilediğimiz zaman uçuyoruz, dilediğimiz zaman yürüyoruz. Hiç üşüten bir hava yok, yakan bir hava da yok. Ne yandırıyor hava, ne donduruyor hava. İnsanlar kimse kimseye zarar vermiyorlar. Yukarıya uçuyoruz, aşağı iniyoruz. Hatta toprakta çalışıp elimizi çamurla bulamıyoruz. Canımız istediğinde topraktan yediklerimiz çıkıyor, gökyüzünden içeceklerimiz en duru şekliyle geliveriyor. Böyle bir hayat iyidir de, hayalde iyidir bu. Hakikatte değil. Gözünüzü açıverdiğinizde yandıran bir güneş, donduran bir hava ile karşı karşıyasınız. Dışarıya çıkıverdiğinizde kapkaççıyla karşı karşıya gelebilirsiniz. İyi insanlar daha fazla ayrı. 15 milyon insanın 15'i de iyi, 15 milyonu da iyi. Ama 15 tane kapkaççı insanların fikrini bulandırıveriyor. Kızım dedim, Allah sizin başınıza getirmesin. Senin gibi bir kız çocuğu üniversitesini bitirmiş, ilk aldığı maaşla annesine hediye almak için İstanbul şehrinde çarşıya inmiş. Hediyeyi almışlar, evlerine dönmek için minibüs beklerken iki tane, üç tane şehir magandası geliyor. Anne ile kızı arabaya zorla atıyorlar, ormana götürüyorlar. 50 yerinden ikisini de bıçaklıyorlar ve ikisine de tecavüz ediyorlar. Anne sağ. Hastaneye kaldırıldı, ölmemiş o. Allah korusun. Allah hiçbirimize vermesin ama o kız sen olsaydın, annene tecavüz edip 50 yerini bıçaklarlarken çantanda da tabanca olsaydı ne yapardın dedim. Dedi, üçünü de öldürürdüm. Peki. Yunanlı İzmir'i işgal için gemilerle gelmiş, rıhtıma çıkmış, önüne gelen çoluk çocuk ihtiyar herkesi öldürüyor. Ve sokak aralarına dalmış, gördüğü canlıyı vuruyor. Ve sen apartmanın üçüncü katındasın, balkondan da seyrediyorsun. Altta işgal kuvvetleri, askerleri gidiyor. Ne yaparsın dedim, orada da tüfeğim olsa. Daradırdım diyor. Kur'an hayat kitabıdır. Karşı karşıya kaldığımız hayatı en doğru şekilde yaşamamızı Kur'an-ı Kerim bize öğretir. Onun için Rabbim diyor ki, haksız yere öldürmeyiniz. Haklı yere öldürülür. Ve men kutile mazlumen fekat cealna li veliyhi sultanen fela yusrif fil katil innehu kana mansura. Kim haksız yere öldürülecek olursa onun velisi, yani varisleri, varisi konusundaki yetkili olan kişilere biz yetki veririz diyor Allah Celle Celaluhu. Yani onlar maktulün hakkını ararlar. Ve adam öldürmede de israf etmeyiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Burada öldüren, öldürülmesi konusunda da siz fazla gayretli olmayın. Yani cezalandırılırken bu konudaki yetkiyi Rabbim İslam hukukuna göre devlete vermemiş. Haksız yere öldürülen kişinin varislerine bırakmıştır. Affetme yetkisini Rabbim öldürülen adamın varislerine bırakmıştır. Ama ona desteği devlet veriyor şimdi burada. İnnehu kâne mansûra. O kişi yardım olunmuştur diyor. Yani öldürülen kişinin varisleri affetme yetkisine de sahipler. Cezalandırılmasını isteme yetkisine de sahipler. Hangisini tercih ederlerse o hakkı devlet karşı taraftan alıverecektir. Destekçisi orada devlettir. Yani orada tabii Rabbim tarafından desteklenmiştir diyor. Rabbimin o destek vaadini gerçekleştirecek olan da devlettir. Kur'an'ımız bize bu hayatta neyi nasıl yapacağımızı öğretir. Ondan öğrenelim, öğrendiklerimizi hayatımıza uygulayalım. Rabbimin rızasını kazananlar arasına girme konusunda yarış yapalım. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.